تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی فزرد آمینی کنن دا اسلام دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا دا نکمرغ میلاد ڈالی او آواز دا جمال اللہ جمال میلاد مبارک شا محمد ها غنما میلاد مبارک شا محمد ها غنما میلاد مبارک شا محمد ها غنما میلاد مبارک شا محمد ها غنما پدرست دنیا کی معنی نزایدائی پدرست دنیا کی معنی نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی دستور یا دیدن تستر گسپین تشتی دی دستور یا دیدن تستر گسپین تشتی دی دستور یا دیدن تستر گسپین تشتی دی دستور یا دیدن تستر گسپین تشتی دی سپرمی هم پوجامو کی درنا نزایدائی سپرمی هم پوجامو کی درنا نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی لا ترهیر دید اللہ تو منا تو کا عزا لا ترهیر دید اللہ تو منا تو کا عزا لا ترهیر لا ترهی رج دید اللہ تو مانا تو کعوزا پزڑون دبوتانو کی درازا نزایدائی پزڑون دبوتانو کی درازا نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی گلون لدران خورن بلبل ویشول گلون لدران خورن بلبل ویشول گلون لدران خورن بلبل ویشول گلون لدران خورن بلبل ویشول وزرون دا بلبل کینا چا نزایدائی وزرون دا بلبل کینا چا نزایدائی تر عرشت لا پر شندو یا دعا نزایدائی فزرد آمینی کنن مسکا نزایدائی لا بارد برکت یا خوش درنی لبارد برکت یا اوجه وجد رامين لا بحر دبر كتايا وجد خجد لا بحر دبر كتايا وجد خجد رامين فتنگو دا خرما وكي خرما نتايدا فتنگو دا خرما وكي خرما نتايدا تر عرش تلافر شندو يا دعا نتايدا فزند آميني كينن مسكا نتايدا فزند آميني كينن مسكا نتايدا دانيش خطا بمان دوارا وانا وراكدا دانيش خطا بمان دوارا وانا وراكدا دانيش خطا بمان دوارا وانا وراكدا دانيش خطا بمان دوارا وانا وراكدا فغرك همدا جهل اجداها نزايدا فغرك همدا جهل اجداها نزايدا ترى عرش تلافر شندو يا دعا نزايدا ترى عرش تلافر شندو يا دعا نزايدا فزرد آميني كينن مسكا نزايدا فزرد آميني كينن مسكا نزايدا داليم درت وشكي كريد طول أفغانستان داليم درت وشكي كريد طول أفغانستان داليم درت وشكي كريد طول أفغانستان داليم درت وشكي كريد طول أفغانستان پستر گودا کاروان کی نور جڑا نزایدا پستر گودا کاروان کی نور جڑا نزایدا تر عرش تلا پر شوندو یا دعا نزایدا پزڑد آمینی کینن مسکا نزایدا پزڑد آمینی کینن مسکا نزایدا تر عرش تلا پر شوندو یا دعا نزایدا تر عرش تلا پر شوندو یا دعا نزایدا پزڑد آمینی کینن مسکا نزایدا پزڑد آمینی کینن مسکا نزایدا پزڑد آمینی